Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Jeszcze tylko 8 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Już teraz super kumulacja w Lotto. 18 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 18 milionów złotych w superkumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Pół minuty temu minęła 19. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Krystian Hanke, a przed nami serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Nie wiadomo, jakie są przyczyny tej rezygnacji. Wacław Berczyński nie jest już przewodniczącym podkomisji MON, która zajmuje się badaniem katastrofy smoleńskiej. Po Śnieżycach mieszkańcy Kamieńska w Łódzkiem wciąż mają problemy nie tylko z prądem, ale i z bieżącą wodą. Brytyjska policja ma nowe wytyczne. Może strzelać do kierowcy, który używa samochodu jako narzędzia zbrodni. Przewodniczący podkomisji MON zajmującej się badaniem okoliczności katastrofy smoleńskiej Wacław Berczyński złożył rezygnację. Pracami podkomisji kierował od około roku. Minister obrony Antoni Macierewicz dymisję przyjął. Senator PiS Jan Maria Jackowski nie jest pewien, czy bezpośrednią przyczyną rezygnacji był wywiad, w którym Berczyński miał powiedzieć, że to on doprowadził do unieważnienia umowy z Francuzami na śmigłowce dla polskiej armii. Natomiast niewątpliwie w ostatnich dniach ten wywiad, i to można z całą oczywistością stwierdzić, był elementem szerokiej debaty medialnej i dyskusji. I ja nie wiem, czy był fortunny, czy niefortunny, natomiast przyjąłem z satysfakcją oświadczenie Ministerstwa Obrony Narodowej, które odcięło się od tego wywiadu. Poseł PO Tomasz Siemoniak ocenia natomiast, że za wszystkie skandale w MONie odpowiada Antoni Macierewicz i to on powinien stracić stanowisko. To jest fatalny minister, demolujący armię, kłamiący o mistralach, przyciągający takie osoby jak Misiewicz, Berczyński, Janiger. Jest to po prostu wulkan skandali. Jutro PO złoży wniosek o odwołanie Antoniego Macierewicza z funkcji ministra obrony narodowej. Wbrew oczekiwaniom nie udało się zakończyć dzisiaj procesu wytoczonego Skarbowi Państwa przez powodzian z Sandomierza. Grupa 26 osób od kilku lat prowadzi sądową batalię o uznanie odpowiedzialności władz wojewódzkich i samorządowych. Mieszkańcy i przedsiębiorcy, którym woda w 2010 roku zniszczyła domy i zakłady pracy, szacują swoje straty na 17 milionów złotych. Jeśli sąd uznałby, że władze są współwinne, to powodzianie mogliby ubiegać się o odszkodowania od nich. Jednak wyroku wciąż nie ma. Dlaczego? O tym Paweł Pawlica. Reprezentujący Skarb Państwa radcy przekonywali, że nie mieli czasu na zapoznanie się z nowym pismem procesowym obrońców powodzian, które otrzymali kilka dni temu. Potrzebujemy tych 14 dni na odniesienie się do obszernego tego 400-stronicowego pisma strony powodowej. Mówiła radca prokuratorii Katarzyna Libiszewska. Powodzianie z Sandomierza zarzucają wojewodzie, władzom miasta i przedstawicielom Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, że zaniedbali wały przeciwpowodziowe i nie powiadomili w porę o nadchodzącej fali. Po prostu wszystko zalało i nikt nie pomógł powiedzieć, posłuchajcie, przyjdzie fala. Popłynęły samochody z towarem, budynek tam jeden uszkodzony, drugi uszkodzony. Pierwotnie przedsiębiorcy z Sandomierza domagali się 10 milionów złotych odszkodowania. Teraz chcą już tylko uznania winy państwa. Dopiero po zakończeniu procesu grupowego będą mogli wytoczyć indywidualne pozwy o odszkodowanie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W 2010 roku w regionie świętokrzyskim straty po powodzi oszacowano na prawie miliard złotych. Podtopionych i zalanych zostało 3,5 tysiąca domów. Po intensywnych opadach śniegu służby wciąż starają się przywrócić dostawy prądu do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców. W województwie śląskim energii elektrycznej nadal nie ma około 20 tysięcy domów. Problemy są także w województwie łódzkim. Po gigantycznej awarii prądu, ale także wody wciąż nie mają mieszkańcy Kamieńska. Wczoraj w całym powiecie radomszczańskim problemy miało 50 tysięcy gospodarstw. Brak prądu i brak wody dają się we znaki mieszkańcom gminy. No ciężko jest, najgorzej jest z fekaliami, ale jakoś musimy to przetrwać. Z wodą sobie jakoś radzimy, bo można ją podgrzać, ale najgorzej jest jednak, że nie mamy ogrzewania. Ciężko już w tym drugim dniu. Brak wody jest pokłosiem awarii energetycznej, tłumaczy sekretarz gminy Kamieńsk Ryszard Kulma. Gmina zapewniła więc wodę w beczkowozach i 5-litrowych bańkach. Dwa wozy strażackie rozwożą wodę taką bytową dla mieszkańców. Oprócz tego kupiliśmy tira wody na Bewie, na kopalni i tą wodę tu w sumie z koleżanką rozdajemy. Jak duże zapotrzebowanie jest na wodę? Rodzina pięcioosobowa jest, no i wiadomo, że troszkę trzeba naczynia zmyć do takich bieżących potrzeb, wiadomo, że prania się nie robi. Gmina rozpoczęła starania, by wypożyczyć agregat prądotwórczy i uruchomić własne ujęcie wody. Sekretarz gminy przyznał, że błędem jest to, że do tej pory nie zakupiono takiego agregatu. Monika Gosławska, Radio Łódź. I na koniec w serwisie Trójki jeszcze Wielka Brytania. Po ostatnim ataku w Londynie brytyjska policja zmienia zasady używania broni. Od teraz funkcjonariusze mogą strzelać do kierowcy samochodu, który jest narzędziem zbrodni. Wcześniej oceniano, że ryzyko jest zbyt duże, bo mogą cierpieć przypadkowe osoby z Londynu. Adam Dąbrowski. Gdy samochód staje się bronią, nie ma innego wyjścia, jak skierować w jego stronę lufę. Takie zalecenie słyszą teraz funkcjonariusze. Dostali instrukcję, by działać bardziej zdecydowanie i bardziej agresywnie. Dotychczas słyszeliby nie strzelać ku kierowcy, bo ucierpieć mogłyby osoby postronne w wyniku rykoszetu lub utraty kontroli nad pojazdem przez napastnika. Na agresję trzeba teraz odpowiadać agresją, ale prawdopodobieństwo obrażeń u przechodniów na pewno się teraz zwiększy. To kwestia zarządzania ryzykiem. Mówi w Sky News Roger Gray, były policyjny specjalista od broni palnej. Dodajmy, że policja zwiększa liczbę uzbrojonych oficerów w Anglii i Walii. W przyszłym roku będzie ich 10,5 tysiąca, o 1500 więcej niż obecnie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 20. Czas na sport, Krzysztof Łoniewski. To chyba nie jest dobry pomysł i myślę, że podobne wątpliwości ma wielu innych kibiców boksu. Tomasz Adamek wraca na ring. 24 czerwca na gali w gdańskiej Ergo Arenie skrzyżuje rękawice z nowozelandczykiem Solomonem Haumono. Wracają inni, wracam i ja. Jest propozycja, korzystam. Nie mam zajęć, tyle co córkę do szkoły rano wożę, odbieram. Poza tym wszystko mam sprawy biznesowe poukładane. Mam czas na trening i lądowałem w Polsce kilka dni temu i zabieram się do ciężkiej pracy. Po raz ostatni Adamek walczył rok temu, wtedy przegrał z Erikiem Moliną, no i już wtedy było dość dawno od jego topowych osiągnięć, a te były imponujące. Był przecież mistrzem świata w dwóch kategoriach wagowych, półciężkiej i cruiser. Powrót Adamka to jeszcze tygodnie, tylko godziny zostały do rewanżowych meczów w ćwierćfinałach piłkarskiej Ligi Europy. Z tych pierwszych zapamiętaliśmy rzuty racami do celu przed i w trakcie meczu Lyonu z Besiktaszem, czy zacięte remisowe spotkanie Anderlechtu z Manchesterem United. Dziś grają jeszcze Schalke z Ajaxem i Henk z Celtą Vigo. Początek wszystkich spotkań o 21.05. To już pewne. Manuel Neuer wyłączony z gry do końca sezonu. Potwierdziła się diagnoza, właściwie potwierdzili ją lekarze, że bramkarz Bayernu doznał złamania kości w lewej stopie i będzie pauzował dobrych kilka tygodni. Jakąś pociechą jest to, że nie będzie potrzebna operacja. Co w tenisie? Trwa kiepska pasa Andy'ego Murraya. Szkot znów szybko pożegnał się z turniejem, tym razem w Monte Carlo. W trzech setach w trzeciej rundzie odprawił go Hiszpan Albert Ramos. I na zakończenie smutna informacja. W wypadku motocyklowym na Jamajce zginął wicemistrz olimpijski w skoku wzwyż German Mason. Wracał z kolacji ze swoim przyjacielem Usainem Boltem. Miał 34 lata. Teraz słów kilka o pogodzie. Wieczorem i w nocy będzie pogodnie, ale na Pomorzu Zachodnim tam się może zachmurzyć i z tych chmur popada deszcz. Nad morzem i w górach będzie wiało od minus 4 stopni, i tutaj stawiam wykrzyknik, od minus 4 stopni na wschodzie, minus 3 w centrum do plus 2 na zachodzie. Taka będzie temperatura tej nocy. W ciągu dnia się lekko poprawi. W Zakopanem 4 stopnie, w Augustowie 7, w Warszawie i Koszalinie 8, w Gdańsku, Lublinie, Kielcach, Krakowie i Olsztynie 9, w Rzeszowie, Katowicach, Zielonej Górze, Szczecinie, Poznaniu i Bydgoszczy 10, a we Wrocławiu 12, ale to nie jest nadal ta wiosna, na którą czekamy. Pani wiosno, czas już wrócić ze świąt. Może była urodziny, no nie wiem, ale już czas wrócić. Bo znów chmury i deszcz, jutro w górach śnieg. Tylko na Podkarpaciu pogodnie, a nad morzem i w górach dalej będzie wiać. I tu muszę powiedzieć, weekend poświąteczny wciąż deszczowy i chłodny. Trójka. Program trzeci. I na tę pogodę teraz będę musiał wyjść. Nie, ale u nas w Warszawie to raczej nie jest jakoś tam tragicznie, prawda? To prawda. No to my się już żegnamy. Roma Leszczyńska, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia z wami. Z państwem teraz będzie Agnieszka Szydłowska. Z wami jakoś tak się zrobiło rodzinnie i sympatycznie. No właśnie, z wami, oczywiście. Ze mną tak. Bo ale ja łonie, ty mieszasz palce w tym zamieszaniu tutaj sobotnim? Że... Miesza palce? Muszę przyznać, że mieszam. Ale wiesz co, bardzo mnie urzekło to określenie, że ulica Myśliwiecka i trudności w komunikacji ze względu na marszobieg i bieg biegam, bo lubię, tak. Czyli... Każdy właściwie może przyjść, tak? I ty też. I to no bo ja maszeruję świetnie, ale to nie biegam. Przyjdź z dzieciakami. A jaki jest dystans? 300, trójkowy.

We Got The Power, nagranie jedno z kilku, które już znamy w związku z nową płytą Gorillaz, a dzień 20 kwietnia zostanie zapamiętany przez pewnie nie wszystkich Polaków, bo każdy ma swoje wspomnienia, ale przeze mnie i przez jeszcze kilka osób, które znam, jako dzień, w którym dowiedzieliśmy się, że Gorillaz odwiedzą nasz kraj. Na dwa koncerty przyjeżdżają w czerwcu i to jest bardzo, ale to bardzo dobra perspektywa. Gorillaz zapowiadają swoje występy, zresztą dużo mówią i pokazują w sieci, warto śledzić tych z krwi i kości animowanych gości, Rym Niezamierzony, a my dzisiaj trzymając się już tego hasła We Got The Power, biegniemy przez muzykę. Bardzo dużo nowych utworów, po 20 goście, zespół, który niegdyś nazywał się We Call It A Sound, a teraz nazwę skrócił. Nie jestem nadal pewna, jak tę skróconą powinno się wypowiadać, więc sami ją przedstawiam po godzinie 20, a do 20 między innymi spotkanie z płytą tygodnia. Aby tak troszeczkę zatrzeć wspomnienie wczorajszego dnia, raz jeszcze drastyczne sceny, kobieta z wydm. Oddychaj wraz z utworem Drastyczne sceny z płyty Kobiety z wydm. Kobieta z wydm krąży po Polsce. Będzie krążyła już tak naprawdę intensywnie w maju od 6. Wtedy to seria koncertów od klubu Żak w Gdańsku zostanie rozpoczęta. A do płyty będziemy z całą pewnością wracać, bo Bental to bardzo, ale to bardzo intrygująca propozycja. Nagranie zatytułowane po prostu Worst. Eric Chauzem, In His Pocket, polski zespół, nowa płyta. To teraz King Gizzard and the Wizard Lizard, nagranie, które dobrze znamy, bo słuchaliśmy go już dawno, a potem utwór z właśnie wydanej przez ten niesamowity zespół płyt. nagranie zatytułowane Nuclear Fusion King Gizzard and the Wizard Lizard z płyty, której tytuł jest równie ciekawy jak nazwa tego zespołu, z Australii, Flying Microtonal Banana. Płyta ukazała się pod koniec lutego. Ja z pewnym opóźnieniem odkrywam ten album, ale muszę powiedzieć, że z dużą przyjemnością i może się okazać, że to będzie jedna z tych płyt towarzyszek. A tym ciekawiej zapowiada się dla fanów tej australijskiej grupy sytuacja, że w tym roku jeszcze ma się ukazać kolejna, 10. już płyta w ich dyskografii. No i zobaczymy, co przyniesie. To teraz ja chciałam zaproponować zabawę, zagadkę. Kto rozpozna, kto zna.

eyes when she always ready to go. Huddle close, he wonder shall we jump. Can't decide, my joy by his phone. Oh, yeah, see, we never buy it. Me and the folk is got some love there where we ride. But we won't stay. Grand promise in every way. It's just the boat's going down and I don't think we wanna stay. In a dream boogie, I was dreaming of a better life. With my two kids and my loving wife. But I can't swim and water's in my lungs. So here it ends when life has just begun. Oh, let us in. We never buy. Me and the folk here throw some love there where we ride. We won't stay. Grand promise in every way. It's just the boat's going down and I don't think we wanna stay. Ghost Poet, Immigrant Boogie to nagranie nowe, jednocześnie mam nadzieję zapowiedź nadchodzącej nowej płyty, bo ten artysta ostatnią płytę, z tego co pamiętam, wydał w roku 2015. Czekamy zatem na więcej, a teraz już Agnieszka Obszańska. I przenosimy się do Instytutu Designu w Kielcach. Teren. Kultura. Rzecz będzie o ceramice, trudzie pracy, współbrzmieniu elementów, które tworzą perfekcyjną całość i systemie pracy nieco zapomnianym, ale wciąż obowiązującym w wielu zakładach. Do tego też nawiązuje tytuł wystawy – Akord. Praca, precyzja, produkt. I zacznijmy od jego wyjaśnienia. Ta nazwa może być rozumiana dwojako. Z jednej strony chodzi właśnie o pracę na akord pracowników w fabryce ceramiki w Bolesławcu. Pracownicy są nagradzani adekwatnie do tego, jaką ilość tych produktów wytworzą. Czyli nie jest to płatna praca na godzinę, tylko od wytworzonego produktu, od sztuki. Mówi Marta Dachowska, ceramik i kuratorka wystawy. I z jednej strony nazwa wystawy nawiązuje właśnie do tego, a z drugiej strony do definicji akordu w muzyce, czyli współbrzmienia trzech dźwięków przynajmniej, a więc pracy w fabryce, precyzji, która jest niezbędna w produkcji ceramiki i tego produktu końcowego. I tak, na wystawie przyjrzymy się temu, jak powstaje przedmiot. W tym wypadku ceramiczny, za którym stoi człowiek, a nie maszyna. Przyjrzymy się także skomplikowanemu i mało znanemu procesowi dekorowania ceramiki. Mówimy o tym, w jaki sposób powstaje ceramika w Bolesławcu, jakie są etapy produkcji, czyli etap po etapie przechodzimy w trakcie wystawy przez przygotowanie gliny, wypały, dekoracje i właśnie na etapie dekoracji pokazujemy ten element pracy na akord, który przekłada się na inne traktowanie pracy niż w ogólnym, codziennym rozumieniu, czyli właśnie przez to, że te ruchy muszą być obliczone, że ta praca staje się bardziej mechaniczna, wygląda trochę inaczej niż w innych fabrykach, w innych zakładach. ten etap, który skupia się właśnie na pracy malarek dekorujących ceramikę, pokazuje to, co jest dla nich ważne. Mówią o stemplach, o tym, w jaki sposób są nakładane, w jaki sposób są przydzielane dzienne zapotrzebowanie na wykonanie konkretnych dekoracji. A poza tym na wystawie każdy zwiedzający może sam tego doświadczyć, czyli po obejrzeniu tych filmów i sposobów tego nakładania dekoracji, sam może usiąść przy takim stanowisku pracy, dostać element ceramiczny do dekorowania i przy pomocy stempli sporządzić swój jeden element, który potem staje się też częścią większej instalacji na wystawie. Ale to nie wszystko, bo wystawa pokazuje także ciemną stronę pracy. Poprzez tą wystawę chcemy też uświadomić zwiedzającym, z czym wiążą się te rzeczy, które oglądają na co dzień, w jaki sposób to powstawało, jakim kosztem. Z jednej strony mówimy właśnie o akordzie, o tym wyzysku, o tym, że trzeba wiele treningu, żeby dojść do takiej ilości produkowanych elementów ceramicznych w trakcie zmiany, żeby rzeczywiście to wynagrodzenie było adekwatne do godzin przepracowanych. A z drugiej strony chcemy też pokazać, że jest to ciągle rękodzieło, czyli to wszystko jest robione ręcznie, nie przez maszyny i to ma też swoją wartość. I to przekłada się również na cenę, powinno się przekładać na cenę tych elementów. A gdyby ktoś chciał spróbować swoich sił w dekorowaniu ceramiki, to też będzie czym zająć ręce. Będziemy mieli co robić do końca trwania wystawy. Zapraszamy na takie cotygodniowe spotkanie właśnie z Bolesławcem. I tutaj zachęcam osoby, bo mogą poćwiczyć stawianie stempelków i kompozycje stempelkowe na talerzu właśnie podczas warsztatów towarzyszących wystawie. Mówi Olga Grabiwoda z pracowni warsztatów w Instytucie Designu. Ale nie tylko, ponieważ postanowiłyśmy też przemycić pewien jeszcze jeden wątek do warsztatów towarzyszących wystawie, a mianowicie wykorzystać fakt, że naczynia stawiane na stole, misy, talerze kojarzą się z ugaszczaniem kogoś, dlatego też mamy wykonane stempelki, po prostu mamy literki, mniejsze i większe, które oprócz stawiania tych takich typowych bolesławieckich stempli, można też wykonać napis, różnego rodzaju hasła, które kojarzą się z życzliwością, otwartością i ogólnie są takim ćwiczeniem weryfikującym nasze podejście do gościnności obecnie. Czy nadal jesteśmy tak samo otwarci jak nasi przodkowie? Czy dalej jest to aktualne? Czy te hasła, które się kojarzą z gościnnością, chętnie wkomponujemy w talerz? Więc te warsztaty towarzyszące wystawie są z jednej strony taką weryfikacją naszej techniki i próbą często nieudolną pójścia w ślady tych malarek, które naprawdę budzą podziw, ich sprawność, ale też można właśnie wprowadzić swój jakiś tam komunikat. O warsztatach i samej wystawie znajdziemy więcej na stronie www.idekielce.pl, a wystawę Akord możemy oglądać do 7 maja. Zapraszam. Zapraszała Agnieszka Obszańska. Tymczasem ja zapraszam, aby poznać, jak przedstawia się nasza gościnność radiowa. Po 20 goście w naszym studiu bracia. I to chyba będzie pierwszy raz, kiedy przychodzą obaj, Filip Majerowski i Karol Majerowski. Niegdyś We Call It A Sound, teraz nazwa skrócona, sami ją przedstawią i posłuchamy ich nowej, bardzo pięknie wydanej płyty Hey Nowy. Będziemy także rozmawiać. Wcześniej jednak do godziny 20 jeden artysta, który ostatnio pewnie wiele osób zaszokował sposobem, w jaki podszedł do utworu, który ma zapowiadać coś nowego. Mówię o Sufjanie Stevensie i pierwszym singlu, który został ujawniony. Singlu, którego dzisiaj specjalnie posłuchałam, aby sprawdzić, czy rzeczywiście jest taki dziwny i czy rzeczywiście poza zabawą własnym wokalem i przekształcaniem go przez komputerowe zabawki są tam nieoczekiwane przez nas dla Sufjana Stevensa dźwięki. Posłuchałam bardzo uważnie, stwierdziłam, że tak jest rzeczywiście, więc póki jeszcze ta nowa płyta nie nadeszła, spokojnie możemy z czystym sumieniem cofnąć się do czasów, w których słuchaliśmy poprzedniego albumu tego artysty. Zresztą w naszym plebiscycie, w programie alternatywnym ta płyta dedykowana zmarłym rodzicom i ojczymowi została świetnie oceniona przez słuchaczy programu alternatywnego. Zarówno utwory, jak i cała płyta, a zatem reprezentując przeszłość, All of Me Wants All of You, Sufjan Stevens na zakończenie tej pierwszej godziny. Or celebrated, you're not the one to talk things through. Ooh. You checked your